na ciężkie nogi. Kobiety znalazły wreszcie to, na co czekały. Detramax to maksymalne wsparcie dla nóg. Sama stosuję Detramax, bo oprócz diosminy i hesperydyny zawiera ekstrakt z vitis vinifera, który dodatkowo wspiera naczynia żylne oraz mikrokrążenie. Sprawdziłam, Detramax naprawdę działa. Detramax to pełna ochrona dla moich nóg. Dlatego zapraszam do aptek po suplement diety Detramax. Krystyna Czubówna. Oto największa tajemnica pożyczek gotówkowych. Dlaczego, kiedy chcesz pożyczyć mało, to za pożyczkę musisz zapłacić tak wiele? To bez sensu. Dlatego teraz w GetInBanku dla wszystkich nowych klientów przygotowaliśmy absolutnie darmową pożyczkę. Od 500 do 2000 zł na 12 miesięcy, bez odsetek i prowizji, bez żadnych ukrytych kosztów i bez zaświadczenia o zarobkach. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. GetInBank. Bank twoich oszczędności. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Tak bije serce Piotra Franczewskiego. Nie mam już tych nastu lat. Lecą za to bezlitośnie czterdziestki, pięćdziesiątki. Te lata odlicza bicie mojego serca. By pracowało jak najlepiej i najdłużej, wybrałem NutriCardin Omega Max, bo zawiera bardzo dużą ilość kwasów omega-3. Dlatego działa mocniej. Wspieraj swoje serce. Stosuj suplement diety NutriCardin Omega Max, jak ja. Z całego serca polecam NutriCardin Omega Max. Piotr Franczewski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 lutego, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska zaniepokojona sytuacją na wschodzie Ukrainy. Toczą się zacięte walki o Debalcewę. Krakowski sąd w przyszłym tygodniu zdecyduje o losach Romana Polańskiego. W tym serwisie sprawdzimy też, jak radzą sobie kierowcy po wyłączeniu z ruchu mostu Łazienkowskiego. I znów zaczynamy od wschodniej Ukrainy, na której mimo obowiązującego od niedzieli rozejmu nie ustają walki. Toczą się one głównie na ulicach Debalcewa. Rebelianci używają moździerzy, rakiet i broni palnej. Obserwatorzy OBWE, którzy mają monitorować sytuację, mają problemy z dotarciem na miejsce. Z zaniepokojeniem sytuację obserwuje Komisja Europejska. Jesteśmy zaniepokojeni ostrzałami w Debalcewie oraz przeszkodami, jakie napotykają specjalni obserwatorzy OBWE w terenie. Ponownie apelujemy do wszystkich stron, aby w pełni trzymały się porozumienia podpisanego w zeszłym tygodniu. Chodzi o to, by przerwać wszelkie działania zbrojne i zacząć wycofywać ciężki sprzęt. Mówi rzeczniczka szefowej unijnej dyplomacji Catherine Ray. W zeszłym tygodniu przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec zawarli w Mińsku porozumienie dotyczące zawieszenia broni na wschodzie Ukrainy. Unia Europejska zapowiedziała, że jeśli jego zasady nie będą przestrzegane, jest gotowa wprowadzić nowe sankcje wobec Rosji. Wczoraj rozszerzono czarną listę osób i firm objętych restrykcjami wizowymi i finansowymi. Na razie w programie posiedzenia Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej 16 punktów. Nie ma wśród nich punktu dotyczącego odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego, ale nie oznacza to, że do zmian we władzach spółki dziś nie dojdzie, bo Rada może dopisać do porządku obrad kolejne punkty. We wczorajszym komunikacie spółki można było przeczytać, że Jarosław Zagórowski skierował do Rady pismo w sprawie rezygnacji z funkcji prezesa JSW i poprosił, żeby zostało ono rozpatrzone na dzisiejszym posiedzeniu. Odwołanie prezesa Jarosława Zagórowskiego było głównym postulatem strajkujących przez kilka dni górników. Krakowski sąd w przyszłym tygodniu zdecyduje o losach Romana Polańskiego. Sędziowie wyznaczyli termin posiedzenia, na którym rozpatrzą wniosek prokuratury o wydanie reżysera Stanom Zjednoczonym. Sędziowie termin posiedzenia wyznaczyli na przyszłą środę, czyli 25 lutego, mówi Waldemar Żurek, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Sąd zapoznał się z aktami sprawy, jesteśmy przygotowani. Miejmy nadzieję, że sprawa zakończy się właśnie na tym posiedzeniu. Pod koniec stycznia prokuratura wnioskowała do sądu o wydanie reżysera, twierdząc, że nie ma formalnych przeszkód, aby wydać go w ręce amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości. Teraz krakowski sąd może uznać, że ekstradycja jest niedopuszczalna, wtedy sprawa będzie zamknięta. Jeżeli jednak wyrazi zgodę na wydanie Polańskiego, Zelenskiego, ostateczne zdanie w tej sprawie należeć będzie do ministra sprawiedliwości. Sąd nie rozstrzygnął tej sprawy. Ja nie mogę się wypowiadać, ponieważ każda moja wypowiedź mogłaby być uznana jako próba wywierania wpływu na sąd. Mówił w Polskim Radiu minister Cezary Grabarczyk. Obrońcy Poleńskiego deklarują, że ich klient stawi się w przyszłym tygodniu w sądzie. Chcą jednak, aby posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami. Dlatego złożą wniosek o wyłączenie jawności. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Poleński ścigany jest przez amerykański wymiar sprawiedliwości za gwałt na nieletniej sprzed prawie 40 lat. Urząd Morski w Szczecinie i policja wyjaśniają, jak doszło do zatonięcia w nocy holownika w świnoujskim porcie. Jak mówi rzeczniczka Urzędu Morskiego w Szczecinie Ewa Wieczorek, holownik i 100-metrowa jednostka towarowa wchodząca do portu mijały się lewymi burtami. Nie wiadomo, dlaczego holownik nagle wykonał niedozwolony manewr, skręcając w lewo i wpłynął pod dziób drugiego statku, a później zatonął. On w tej chwili zalega na głębokości mniej więcej 12 metrów. Był bardzo silny prąd wyjściowy i ta jednostka została zniesiona. Wbiła się w skarpę toru wodnego mniej więcej na wysokości kapitanatu portu w Świnoujściu. W tym miejscu na 3 kilometrach toru w tej chwili jest wprowadzony ruch jednokierunkowy. Szyper, dwóch marynarzy i mechanik z holownika wpadli do wody, ale zostali uratowani. Policja ustaliła, że byli pod wpływem alkoholu. Wartości alkoholu w ich organizmach wahały się pomiędzy 0,3 promila a 0,6 promila. Mirosława Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie dodaje, że na holowniku przebywała jeszcze jedna osoba, nie należąca do załogi. Ona była trzeźwa. Mężczyźni są ranni, przebywają w świnoujskim szpitalu, ale ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 100-metrowy statek transportowy, z którym zderzył się holownik, obecnie cumuje na szczecińskim nabrzeżu. Jeszcze dziś inspekcja sprawdzi jego stan techniczny. I jeszcze Warszawa. Bez mostu Łazienkowskiego przeprawa została wyłączona z ruchu po sobotnim pożarze. Kierowcy dziś na dobre utknęli w korkach. Wczoraj jechałam tylko godzinę, a dzisiaj widzę, że będę jechała gdzieś ze 2 godziny na wolę. Jest strasznie długi korek. Przedtem jechałam do placu Wilsona 40 minut, 30 minut, a wczoraj wracałam ponad godzinę. Myślę, że za kilka dni troszkę się poprawi, mimo tego, że ten most nie będzie czynny. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia związane z zamkniętym mostem Łazienkowskim. Do końca tygodnia mają być ekspertyzy, które pomogą to ustalić. To był serwis Trójki. Do jutrzejszego poranka raczej pogodnie, chmurzyć będzie się tylko miejscami, a na południu kraju pojawią się mgły. Na południowym zachodzie możliwa też marznąca mrzawka, więc na drogach ślisko. Jutro już więcej chmur, na wschodzie, południu i w centrum miejscami słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub śnieg. Na razie od minus 2 do plus 6 stopni, w nocy temperatura od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum i minus 10 na Podhalu, a jutro w Augustowie 1 stopień, w Warszawie 4, a we Wrocławiu 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobrze, teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo, więcej, Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i my się witamy. My, to znaczy Artur Andrus, witam państwa serdecznie razem z Michałem Jakubikiem i Dariuszem Pierogiem. Zapraszam do godziny 15. A teraz 7 minut po godzinie 14. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Może komuś przyda się ten adres? Jeśli tak, proszę o listy. No i zaczynamy. Akademia Rozrywki. Bardzo serdecznie witam państwa, bardzo serdecznie. Proszę sobie wyobrazić, że ostatnio zdumiały mnie wyjątkowo nie wiadomości z pierwszych stron gazet, bo są po prostu nudne. No ileż w końcu można ekscytować się wypowiedziami naszych, że się tak wyrażę, polityków? Mnie zdumiała informacja o tym, że w Niemczech funkcjonuje firma wynajmująca, uwaga, demonstrantów. Z tego, co wyczytałem w gazecie, zorientowałem się, że jej działalność wygląda podobnie jak agencji aktorskiej. Mają po prostu w swoim banku danych rozmaitych osobników zróżnicowanych pod względem wieku, wyglądu i wykształcenia. Jedno, co wszystkich tych statystów łączy, to brak własnych przekonań. Taka postawa pozwala im bowiem na bez zahamowań protestowanie na każdy temat. Ludzie ci o dziwo zarabiają całkiem przyzwoicie i to w euro. Stawki są godzinowe i zróżnicowane w zależności od wagi danego protestu. Przykładowo, demonstracja w obronie wielorybów jest tańsza od tej przeciwstawiającej się budowie elektrowni atomowej. Myślę też, że demonstranci do wynajęcia osobno płaceni są od przykucia się do rdzenia jądrowego, wleczenia po ziemi do policyjnej nyski, czy wpychania wspomnianego wieloryba z powrotem do morza. Po raz kolejny okazało się, że ludzka przedsiębiorczość nie ma granic. Dlatego po lekturze tej informacji przyszło mi do głowy, żeby u nas stworzyć podobną agencję. Ale nie demonstrantów, tylko polityków. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, iż mamy już ich i tak zanadto, ale można byłoby ich wynajmować do stworzenia większości sejmowej. Nie trzeba by było wówczas łączyć się w jakieś durne koalicje, żeby sobie porządzić. Wystarczyłoby przed wyborami podnająć takich polityków statystów, zapisać ich do swojej partii i zapełnić nimi ławy poselskie. Jasne, że za to trzeba by było wybulić niezłe pieniądze, ale ta skórka warta jest chyba wyprawki, co? Niepokoi mnie jednak fakt, że u nas jest tylu polityków bez własnych przekonań, którzy gotowi się są sprzedać i to za darmo, byle tylko dojść do władzy, dlatego myślę, że prędko bym zbankrutował. I chyba z tego względu nie wpuszczę się w ten niepewny interes z polityką. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie. Wódki może nie być, byle pojeść było. Beztrosko mi się żyło, ale się skończyło. Duma tyle warta, ile kromka chleba. Dumy aż tak bardzo wcale mi nie trzeba. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze, gdy robota jest. Przetacza się po nas historii koło. Dla jednych smutek, innym wesołość. Na starych cokołach pomniki nowe. Bez gilotyny ktoś stracił głowę. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze, gdy robota jest. Targajmy sukno biało-czerwone. Wszystkim nie wystarczy, niedługo koniec. Duchowe wartości są dzisiaj w cenie. Za dobrą sumę sprzedaż sumienie. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze, gdy robota jest. Jesteśmy wreszcie we własnym domu. Czemu nie ufam w domu tym nikomu? Wyrosły szklane domy, jak wizjoner ruczył. Ale doktor Judy mnie dostanie kluczy. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze jest, gdy jest robota. Dobrze, gdy robota jest. O czym Państwa informował śpiewając Tomasz Szwed, a wcześniej pewien pomysł na zarabianie pieniędzy opublikował Jan Węglowski. No i właśnie taki temat na dzisiejsze nasze spotkanie przygotowałem, to znaczy może nie cała Akademia Rozrywki będzie wypełniona wyłącznie utworami związanymi z tym tematem, ale jednak parę się takich pojawi. Chodzi o pracę, a może szerzej traktując o to, jak w niebanalny sposób można zarobić pieniądze, bo odwołując się do słynnego sformułowania zawartego w jednym z wierszy Mariana Załuckiego: już wiem, co to życie i nikt definicji mej nie zdoła pobić, życie to jest to, na co trzeba zarobić. Od czasu do czasu prezentujemy taki poradnik biznesowy, można by było powiedzieć,

najbardziej konsumpcyjna jest młodzież. Do tego nawet doszło, że się relaksują w spodnie. Ja wiem wszystko, do mnie idzie każda jedna odzież. Jak mówią te ludzie, co chcą zrobić lepiej, nie pomyślą, ile przy tym się nabrudzi. Tylko w książkach czytają, idę taki klepie. Ja to w ogóle nie rozumiem takich ludzi. Ja jestem człowiek i teraz powiem, że wszystko złe, co na świecie jest, to jest dlatego, że ludzie nie sprzątają po sobie. Ja też jestem człowiek i teraz powiem, a róbżesz rewolucję, jeden z drugim rób. Tylko potem posprzątaj po sobie. Biznes plan. Ludzie są za bardzo kochliwi i to stąd biorą się wszystkie nieszczęścia. Na tym łez padole. Bardzo ładnie powiedział stary Marczyk, gdy po wsi rozeszła się wieść, że młody Kalina znów się zakochał. Spacerował z tą dziewuchą po lesie w taki mróz, opowiadał Gajowy Nowejko, i pytał mnie, jak dojść do paśnika z sianem. I co, pokazałeś im? Zapytał były kościelny, bo uwielbiał takie niemoralne historyjki. Poszłeś za nimi? A po co? Zdziwił się Gajowy. Byłemu kościelnemu przemknęło przez głowę, że Gajowy jest gejem. To już trzecia narzeczona w tym tygodniu, dziwił się na głos sołtys. Miłość jest piękna, rozmarzył się Antek Pajda, który tylko dzięki serialowi M jak miłość posiadł jaką taką edukację seksualną. A ty skąd o tym wiesz? Zdenerwował się były kościelny. Nawet nie masz pojęcia, skąd się biorą dzieci. A właśnie, że wiem, zawołał Antek. Tylko znów nie pierdol o bocianach i kapuście, zastrzegł były kościelny. Antek parsknął śmiechem. Każdy głupek wie, skąd się biorą dzieciaki. I to jest najgorsze, mruknął sołtys i dodał z troską. Młody Kalina za 1000 złotych zdolny jest przedłużać swój ród w nieskończoność, a pazerny jest jak mało kto we wsi. Gajowy wyobraził sobie gromadkę młodych kalinoszczaków pijących piwo przed sklepem, a wieczorem baraszkujących z dziewczynami. Gajowy wiedział, że jak w naturze jest czegoś za dużo, to któryś z gatunków musi wyginąć. To może być koniec cywilizacji, zatrwożył się. No to nie idzie tak szybko, pocieszał go sołtys. Wzmianka o pieniądzach zakłóciła spokój byłego kościelnego. A ciekawe, czy stara Ludwikowa mogłaby jeszcze urodzić, zastanawiał się na głos. Następnego dnia w okolicy paśnika z sianem spacerowało już kilka par, pomimo siarczystego mrozu. Młody Kalina był już z czwartą narzeczoną, bo taki miał biznes plan. Sołtys chodził po wsi markotny i rachował. Według jego obliczeń wieś mogła w ciągu 9 miesięcy otrzeć się o prawa miejskie. Nie martwcie się, pocieszał go stary Marczyk, idąc pod rękę z Zośką Kopeć. Na pewno zostaniecie burmistrzem. Ważne jest, żeby się wieś bogaciła. Sołtysowi z miejsca poprawił się humor i poszedł obejrzeć stary młyn, który po małych przeróbkach mógłby służyć za ratusz miejski. Wieczorem, kładąc się do łóżka, popatrzył na swoją jadzię i pomyślał, że 1000 złotych to stanowczo za mało. I usnął, czule tuląc poduszkę. Śnił mu się stary młyn, w którym miał powstać urząd miejski. Wszystko w tym śnie się zgadzało, dopóki obrazy nie nabrały ostrości. Sołtys z przerażeniem odczytał tabliczkę na drzwiach młyna i obudził się zlany potem. — Co ci się śniło? — zapytała go Jadzia. Darłeś się jak opętany. Dom dziecka w maślakach, odparł zdławionym głosem sołtys i już tej nocy nie zasnął. Następnego dnia postawił przy paśniku z sianem Gajowego Nowejkę i kazał mu strzelać do wszystkiego, co się rusza. Skarżyła mi się wujenka, że gdy kochał Wojtomenka, zadręczały ją te szale i brewerie. Za to radość niepomierną niosła jej wuja niewierność, bo jej całą zawdzięczała biżuterię. Hop, hop, hejże ha, całą biżuterię. Proszę miała za tę Olę, co z nią nucił wuj w stodole. Brał sonetę za konkietę Madame Lili. A ten pierścień ze szmaragdem to wuj dał jej za tę Magdę, co go w życie z nią o świcie wykosili. Hop, hop, hejże ha, w życie wykosili. Pektoralik wuj na święta kupił wujnie za bliźnięta, co je wzięła, z nim poczęła panna Zocha. Krzyżyk z kości i emali za tę praczkę, co do bali głową wpadła, gdy ją znagła wuj pokochał. Hop, hop, hejże ha, znagła wuj pokochał. Wachlarz z perel i szyt kretu za szantezę z kabaretu, a egretkę za subretkę teklę pośpiech. Brylantową aureolę dał wuj wujnie za pacholę, gdy zabronił mu kanonik kobiet w poście. Hop, hop, hejże ha, ksiądz kanonik w poście. Tak szafując zdrowiem bujnym, wuj odumarł chanie żonę wujnę. Pewnej doby wpadł w co? W choroby. Na ostatek, a gdy zapalała świce, to wuj jeszcze zakonnicę. Po czym haniu szepnął za nią, to już spadek. Hop, hop, hejże ha. Wieczny. Co? Odpoczynek. Też dosyć oryginalny sposób bogacenia się przedstawili starsi panowie Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski w tej piosence. Towarzyszyli w wykonaniu tej piosenki Barbarze Kraftównie, Biżuteria. Taki tytuł nosił ten utwór. Przez przypadek, zdaje się, proszę państwa, trafiłem dzisiaj z tym tematem, który państwu zaproponowałem. Podesłały mi trzy osoby mail z zawartością takiego samego ogłoszenia. Ja państwu to przedstawię. Zdaje się, że to dzisiaj jest bardzo popularne w sieci. Gdzieś to krąży pomiędzy ludźmi zainteresowanych niebanalnymi sposobami zdobywania pieniędzy. Pan Bogdan, pani Kasia, pani Hania podesłali to samo do akademia.rozrywki@polskieradio.pl, twierdząc, że są pod dużym wrażeniem tego, co dostali, a jest to ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników z jednego z portali, podobno prawdziwe, podobno funkcjonujące, gdzieś tam sobie krążące w sieci. Praca, leżenie w trumnie na wystawie w zakładzie pogrzebowym, 6 godzin za 150 zł. I treść ogłoszenia jest taka: mam nietypową ofertę pracy dla osób szukających zatrudnienia. Szukam osoby, która by leżała w trumnie w zakładzie pogrzebowym w oszklonej gablocie na wystawie. Praca głównie 6 godzin dziennie. Jak się domyślacie, do pracy nie są potrzebne konkretne umiejętności. Wystarczy 6 godzin leżeć bez ruchu. Z naszej strony oferujemy umowę zlecenie, wypłatę codziennie lub tygodniówki, zawsze wolne weekendy. W razie odpukać potrzeby, zniżkę na najbliższych. Makabreczka jakaś. Praca 5 dni w tygodniu. Proszę o poważne oferty. Nie potrzeba wysyłania CV, a jedynie kilku słów o sobie. Wiek, płeć, godziny dyspozycyjności i numer kontaktowy. Wymagamy jedynie eleganckiego stroju i odwagi do tej trochę nietypowej pracy. Możliwość pracy w wybranym godzinach. Podobno prawdziwe ogłoszenie, jak twierdzą nasi korespondenci. Bardzo dziękujemy. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Zwracam też uwagę na to, że bywają takie sposoby zatrudniania pieniędzy, których absolutnie nie polecamy, ale są i trzeba odnotować, że są takie. No prawie, że przestępcze albo wprost przestępcze sposoby zdobywania pieniędzy. To teraz trochę na ten temat kompania satyryczna M3 i warszawskie kombo taneczne. Tajne akta kompanii M3. W sądzie okręgowym w Toruniu toczy się rozprawa przeciw Mikołajowi K., oskarżonemu o publikację szerzącego pornografię dzieła pod tytułem O obrotach ciał niebieskich. Pikanterii procesowi dodaje fakt, iż wspomnianą książkę wprowadzono jako podręcznik do szkół wyższych. W publikacji stanowiącej główny dowód w sprawie przedstawiono kilkadziesiąt rycin ukazujących ciała nie tylko pojedynczo, ale i w różnych układach, także z udziałem modeli. Analiza dzieła doprowadziła do ustalenia personaliów niektórych modeli i spowodowała oskarżenie Sławomira P., pseudonim Wodnik, Kazimierza Z., pseudonim Strzelec oraz Wandy K., pseudonim Panna, o współudział w przestępstwie. W książce umieszczono też ryciny znanych gwiazd bez ich zgody. Dzieło zawiera obrazy Kasiopei W., Andromedy S., Syriusza Z. oraz Kozy M., siostry znanego aktora Koziołka M., zwanej niesłusznie w związku z jej niektórymi zdolnościami kapellą. W dziele opublikowano ryciny innych zwierząt, takich jak baran, lew, byk oraz pary niedźwiedzic. Prokurator silnie podkreśliła, iż jedna z niedźwiedzic, zwana Małą, w momencie publikacji była jeszcze nieletnią. W trakcie rozprawy Wenus S. oskarżyła Mikołaja K. o publikację fotomontażu swojego ciała. Konfrontacja osoby i w cudzysłowie dzieła potwierdziła stawiany zarzut. Argument obrony, iż Mikołaj K. ukazał w swej pracy tylko prawa rządzące naturą, nie potwierdza udokumentowany udział bliźniąt. Nie udało się ustalić jedno- czy dwujajecznych. Podejrzenia prokuratury wzbudziły zeznania świadków, iż Mikołaj K. wstrzymał słońce i ruszył ziemię. Ziemia stanowczo temu zaprzeczyła, stwierdzając, iż jej stosunki ze słońcem układają się jak najlepiej. Syn ulicy, przeklęty apasz z bój, który od najmłodszych lat po strach siał, rabował krak, aż w urocze sidła pięknej ulicznicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie gdy czas przyjdzie zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o licach pełnych krat, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz. Wysyłała co noc połupy go, on choć się narażał, ale krał klejnoty zynosząc jej, cicho szeptał tak: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym. Bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Gdy apaszka już bogactw miała dość, sprzykrzył jej się apas zbór, sprowadziła cały ród wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas synu i na stryczek poszedł zbój po zgon. Nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on: dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyszedł, godzę się paść i chylę kark przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat był szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Gdyby ktoś z państwa zastanawiał się, dlaczego ona tak zrobiła, no to po prostu, bo to zła kobieta była. Warszawskie kombo taneczne. Za 21 minut, godzina 15. A teraz powtórka z rozrywki przygotowana przez Andrzeja Zakrzewskiego. Zaczniemy od monologu Marka Motasa, później piosenkę zaśpiewa Roman Kołakowski. Obcy kapitał to jest skecz Jerzego Skoczylasa, w którym obok autora wystąpi kolega autora Stanisław Szelc, a zakończymy piosenką kabaretu Elita. Dzisiejsze spotkanie z powtórką z rozrywki. Życie od A do D. Dzień dobry się z państwem. Chciałoby się rzec, gdyby nie to, że nawet za oknem pogodę mamy jak znalazł. Ale ponieważ powszechnie wiadomo, z kim lepiej zgubić, ja znalazłem. Znalazłem się w kłopotliwej sytuacji i to nie ze względu na pokrętną stylistykę mojego wstępu, którym się witam z państwem, tylko dlatego, iż moja chciwość i pazerność na pieniążki doprowadziły mnie do podjęcia iście dramatycznej decyzji. Co ja chciałem przez to powiedzieć? Jako kandydat zrezygnowałem z usług zawodowego wizażysty i sam postanowiłem być kreatorem wyglądu mojej sylwetki, wierząc, że mój talent zaprowadzi mnie w tym względzie do miejsca na najwyższej grzędzie. Kurczę, pojawił się rym, no muszę skończyć z tym, ale do rzeczy. Dzięki kreatywnej przenikliwości umysłowej i ciężkiej pracy nad swoją osobą miałem zamiar wygramolić się, kurczę, na najwyższy pluszowy zydel w kraju i nie szkodzi, że bez oparcia. Moja kompania miała być prosta jak strzelił, dlatego nie posłużył, żem się spektakularnymi fajerwerkami z zimnych ogni i nie tańczyły u mnie tresowane meduzy, żeby mamić ludność społeczeństwa. Moja kompania miała być i była szczera jak żołnierz dziewczynie i prosta jak strzała, co leci, by nie spaść, no czubkiem w dół. Dlatego sam jeden ukreowałem się na kandydata z wizerunkiem marnym i mizernym, tak żeby nie jeden z ludności czuł się lepszy i doskonalszy ode mnie. Cóż więc zrobiłem? Może ktoś nagle zapytać, nie czekając na odpowiedź, dlatego wcześniej niż padnie takie pytanie, odpowiem. A więc w pierwszym rzędzie u znajomego szewca obstalowałem buty na jak najpłaściusiejszym obcasie, żeby głową nie sięgać chmur. Wiadomo, kto się wywyższa, będzie poniżej. Następnie włosy, co rzuciły mi się na czuprynę, wygoliłem do zera żyletką Rawalux łusk, która pozostawiła na mojej czaszce podłużnie takie szramy, świadczące o długotrwałym pocieraniu spracowaną dłonią głowy zatroskanej losami ogółu. Następnie pod nosem zamontowałem na mastyks rzadki wąsik, który niezbyt dokładnie maskował sztuczną zajęczą wargę. Zajęcia warga sprawiała, że wypowiadane przeze mnie obietnice były niezrozumiałe, a niekiedy brzmiały nawet jak groźba. Żeby swój wygląd zbliżyć jeszcze bardziej poniżej średniej krajowej, swój wizerunek podreperowałem okularami cylindrycznymi minus 7 dioptrii, przez które nie dostrzegałem, jak jestem postrzegany przez populację. Zanim jednak zaprezentowałem się publicznie, pod policzki włożyłem sobie dwa ziarna bobu, przez co twarz zyskała wyraz większego zatroskania. Ma się rozumieć, ubrałem garnitur w paski, który usił mi w miarę potrzeb znajomy tapicer. Fioletowy krawat w rybki i do tego żółta papuzia kamizelka wykreowała mnie na najgorzej ubranego człowieka w kraju na wschód od rzeki Pokoju. Następnie wszystkie nieokryte części ciała opaliłem opalarką dmuchawką na gorące powietrze. Ten zabieg wyeksponował mi tu zmarchy na rozczerwienionej twarzy i postawił mnie w rzędzie ludzi ogorzałych, a nie jakichś tam lalusiów, picusiów czy mamin synków. Wszyscy poczuli się lepiej i o to chodziło. Spotkanie z moimi fanami odbyłem w nieczynnym ostatnio cały czas skórniku na 10 tysięcy niosek karmazynów. No, pomieszczenie miało taki kształt, iż audytorium nie było szerokie, ale długie za to. Nad mównicą umieściłem czerwoną żarówkę 60, dlatego że purpurowe światło powodowało to, iż nie było widać zaczerwienienia na mojej twarzy, gdy składałem niezrozumiałe z powodu zajęciej wargi obietnice lub gdy po prostu wymijałem się z prawdą. Ważne, że ze ściany kurnika patrzył na mnie z brystolowego billboarda facet w cylindrycznych okularach ubrany, jak się patrzy, z wąsikiem niezbyt dokładnie maskującym sztuczną zajęczą wargę. Mównica orynowana dyskretnie odprowadzała wodę do podziemia. Krawędzie blatu obsadziłem trawą, zacząłem mowę. Z tekstu napisanego nieczytelnie na wszelki wypadek, gdyby wpadł w ręce dziennikarzy, co odwrócą kota do góry. I jak po maści źle popłynęły spogłosowane słowa. Nagle z głębi baraku padło wcześniej nieustalone pytanie. No, byłem zdruzgotany. Kiedy wolno wychodziłem z pustej już sali, zauważyłem, że na podłodze wala się mnóstwo cylindrycznych okularów, ziarna bobu, porozrzucane w nieładzie wąsiki i sztuczne zajęcie wargi. No dobrze, może ktoś zapytać, nie czekając na odpowiedź. Wąsiki, okulary, zajęcie wargi, w porządku. Ale skąd u licha tyle bobków? No właśnie. Ale życie idzie do przodu i mruczy do nas przyjaźnie. Za 5 lat startuję w konkursie chopinowskim bez udawania, bez kombinacji. Siadasz sobie, człowieku, do fortepianu i grasz od serca, od choćby tak jak ja, miły kawałeczek muzyczny dla przyjemnych ludzi. No, tutaj jeszcze muszę troszeczkę podszlifować formę. O, albo to. Tam, tararam, tararam. I teraz głośno. Tam, tam, tam, tararam, tararam, tararam. Fajne, co? Trzeba po prostu kombinować, próbować, grać na jakichś instrumentach, a nie czekać na talent. Czy to coś kroczy, otwórzcie oczy, czy to coś bierze, może to idzie w pijanym widzie, pluton harcerzy, może to żmija, Jezus Maryja, użrek gadzina, zatruje jadem, wstyd przed sąsiadem, gorszy jak glina. Może to leci sto grzecznych dzieci z transparentami, my w stylu retro zrobimy metro tymi ręcami, choć obie lewe we wspólnym śpiewie je rozgrzejemy i drugą Polskę z kochanym wojskiem odbudujemy. Może to robal lub jakiś kowal, co wali młotem, może to wali się imperializm. Zobaczę potem znów Ameryka, szczuje Chińczyka na Japończyka, bo jak jest bida, zawsze się przyda trochę ryzyka. Może to minie, może przepłynie, lub się zabije, może odfrunie, gdzieś w przepaść runie i tam już zgnije. Nie, to nie leży, jak śledź nie świeży, ani nie kroczy. Otwórzcie oczy, droga młodzieży, to co się toczy. Toczy się, toczy, nieraz podskoczy gdzieś na wykrotach i tylko czasem poczyta prasę, wtórna głupota. I jak to w drodze męczy się srodze, wpada do rowu, by po minucie gdzieś w nowej hucie podnieść się znowu. Choć się podnosi, o wsparcie prosi i piszczy cicho, łzy z oczu leje, prawie że mdleje, żywione licho, zbożne życzenia, porozumienia, racji katalog, nic nie pomoże, w telewizorze toczy się dialog. Dzień dobry, panie Czesiu. Poproszę 2 kilo ziemniaków, 0,5 kilo pomidorów i kapusty, ale wie pan taką większą, bo to na gołąbki. Paszport, proszę. Słucham? Proszę o paszport. Panie Czesiu, no. Czy pan się dobrze czuje? Całkowicie. Co się pan wygłupia? No dawaj pan te ziemniaki, pomidory i kapusty. Daj pierw paszport, kochany. Czy pan sobie aby nie popił? Owszem, wypiłem to co zwykle, ale to nie ma nic do rzeczy. Paszport. Co panu z tym paszportem odbiło? Ja no? Muszę sprawdzić, czy pan przypadkiem nie jesteś cudzoziemiec. Jaki cudzoziemiec? Przecież to ja, Kruszelas, tak, no nie poznaje mnie pan, tak. No, na oczy panu padło. Poznaję, ale muszę być czujny na obcokrajowca, kochani. No dobrze, panie Rzeczyku, nawet no. Gdyby ja przykładowo był, powiedzmy, no Francuzem, Włochem czy Niemcem, to pan by mnie nie obsłużył. A w życiu, zwłaszcza jakbyś pan był Niemcem, nie ma mowy. Schlaban i auf Wiedersehen, kochany. Ale dlaczego? To pan nie słyszałeś, że obcy kapitał nasz chce wykupić? Coś tam gdzieś mówili, ale co mnie to obchodzi? A mnie w tej chwili obchodzi najbardziej to, że jak za pół godziny nie wrócę do chaty z ziemniakami, pomidorami i kapustą, to mnie stara przeklnie. No proszę, proszę, piękna postawa to. Cudzoziemiec zalewa nasz ojczysty kraj, ziemię naszych praojców krwią polską zroszone za bezcen wykupuje, wnuki nasze na niewolniczą pracę obcego kapitalisty skazuje, a pan nic, tylko ziemniakami i kapustą się martwisz? Hańba! Skandal! Hańba! Panie Czesiu, cicho, rany boskie. Ludzie się na nas gapią. Nie będę cicho, jak byt ojczyzny zagrożony. Hańba! Co pan wygaduje? Jaki byt? Przecież w sklepach wszystko jest. Da się zjeść, da się wypić. Tak, ale kto za tym stoi? Obcy kapitał! A niech sobie stoimy, to gówno obchodzi, proszę pana, jak jest dobrze. No. Zdrajca! Zdrajca pod trzykroć, zdrajca się kiedyś. Cicho, panie Czesiu, cicho, rany boskie, robi się zbiegowisko. I bardzo dobrze, niech ludzie wiedzą, kto sprzedawczyk, a kto patriota. Tu jaki sprzedawczyk? Właśnie wręcz przeciwnie. To ja tylko chciałem kupić jarzyny. No. Ale paszportu pan nie chciałeś pokazać, więc skąd ja mam pewność, że pan jesteś Polakiem? No przecież pan mnie zna, no. Trzeba być czujnym, a nawet założywszy, że pan faktycznie jesteś Polakiem. No. Jaką ja mam gwarancję, że pan nie jesteś podstawiony? Jak podstawiony, no? No, przez jakiegoś Niemca albo, Belga. Oni tak robią, proszę pana, podstawiają polskich oczaj duszów i za ich pośrednictwem wykupują. Ale przecież na całym świecie jest obcy kapitał i sprzedawcy się cieszą, jak cudzoziemcy robią zakupy, no? Pan mnie tu całym światem oczu nie zamydlisz. Tu jest Polska! No, ale jak panu nikt tego towaru nie kupi, to wszystko panu spleśnieje, zgnije i zrobi się z tego gnój. Ale to będzie nasz własny, rodzimy gnój. I o to chodzi! Dwa, trzy. Samotnej pannie, którą mija, to szczęście jakim jest zamęście. Mile w staropanieństwie sprzyja, zerowy bilans szczęść i nieszczęść. Młodziej się nigdy nie upija, nie musi się przejmować teściem. Nigdy też dziecka nie przebija i to w nieszczęściu jest jej szczęściem. Pero! Pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Pero, pero, ho, ho, bilans musi wyjść na zero. Stary kawaler w swoim szczęściu, jakim poniekąd jest celibat, czuje się z wiekiem coraz częściej, tak jak wyjęta z wody ryba. Nikt mu nie powie czołem wzięciu, choćby go z córką psia nie zdybał. Rodziny brak to takie szczęście jak wolna rączka, ale w trybach. Pero, pero, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o